Виктор Праудин. Инспекторская проверка. Частка первая. Не поспеў майор міліцыі Роман Бярозка адчыніць дзверы ў свой кабінет, які дзяліў з маладым сышчыкам Зверавым, як забарабаніў тэлефон. Хоць меў ён моцныя нервы, але гэтага звону не выносіў. Колькі не прасіў старшыну аддзела памяняць апарат, адказ заўсёды быў адзін. Няма мані-мані. Раман і сам майстроў прыводзіў, каб паглядзелі ды прыглушылі гэты трэск, які нябожчыка падыме. Але хлопцы таксама толькі рукамі разводзілі. Што возьмеш з вырабленага паўстагоддзя таму апарата? Бярозка слухае. Адрэкамендаваўся Раман і адразу пазнаў голас свайго аднакашніка і сябра Вінцука Грыневіча з управлення крымінальнага вышуку горада. «Прывітанне, Раман! Правільна робіш, што слухаеш», – засмяяўся Вінцук. «Хачу папярэдзіць, што да цябе выехаў рэвізор». «І што з таго?» – сказаў Раман. «Хіба ён першы на маім вяку ці апошні? Толькі чаму менавіта да мяне?» «У тым і закавыка», – пасур'ёзніў Грыневіч. «Інспектор, можна сказаць, няпросты, а тытулаваны». Яго пасылае начальнік управлення толькі ў самых сур'ёзных выпадках, разумееш? Так, як мага спакайней адказаў Бярозка, але пад сэрцам усё ж непрыемна пацягнула халадком. Тытулаваных тваё начальства выпускае на паляванне, калі трэба кагосьці пакусаць, з'есці ці спешна вылучыць на вышэйшую пасаду. Правільна, малайчынка, яшчэ не развучыўся думаць. Значыцца, калі мяне на кіруючую пасаду не вылучаюць, то трэба пакусаць ці праглынуць. Вось толькі не магу здагадацца, што такое я вытварыў. Я і сам не ведаю, але камусьці ты перайшоў дарогу, – сцішана прагаварыў Грыневіч. Я папярэджваю, каб з хлопцам, які прыйдзе, быў вельмі асцярожны. Ды ладна, Вінцук, не першы год замужам, – сядаючы крэсла, адказаў Раман, а сам ужо пракручваў у памяці апошнія справы, якімі займаўся, і нічога прыпомніць не мог. Усе яны без закавык пайшлі ў следчы камітэт. «Як жыццё? Даўно не бачыліся», – перавёў Бярозка гаворку на другую тэму. «Всё, як і раней», – паспешліва адказаў Грыневіч. «Ты выбачай, да мяне прыйшлі». «Бывай, сябра», – толькі і паспеў сказаць Раман, як пачуліся кароткія гудкі. Ён нават не паспеў падзякаваць за папярэджанне. «Добра. Хай прыязджае рэвізор», – падумаў Раман. «Там даведаюся, што ад мяне трэба, каму я прышчаміў хвост». Праз паўгадзіны Рамана выклікаў намеснік начальніка аддзела па рабоце з асабовым складам, а прасцей былы нампаліт Кульбека. «Знаёмцеся», – паказаў ён на хударлявага, з выцягнутым тварам і крыху прыплюснутым носам чалавека. «Падпалкоўнік Навіцкі Мікалай Сямёнавіч. Прыбыў з інспекцыяй». «Вельмі прыемна», – кіўнуў Раман і стаў чакаць, што будзе далей. «Я хачу сказаць, што ён будзе правяраць вашу работу», – кашлянуў у кулак Кульбека. «Работу крымінальнага вышуку ці асабіста маю?» «Толькі вашу». Нейкім ненатуральна ціхім голасам не сказаў, а нібы прашаптаў Навіцкі. «Я павінен паведаміць непасрэднаму начальніку». «Няма патрэбы», – рэзка перапыніў Рамана Навіцкі. «У мяне прадпісанне ад самога генерала Тоўсціка». «Але ж маё начальства павінна ведаць», – настойліва даводзіў Бярозка. «І потым мяне цікавіць, па якіх накірунках маю дзейнасці – вы будзеце весці праверку». «Па ўсіх. І гэта адзначана ў прадпісанні», – умяшаўся ў гаворку Кульбека. Сустрэўшыся з ім вачыма, Раман заўважыў радасныя агеньчыкі, якія бы светлячкі, што імгненна ўспыхвалі ў шэрых кульбекавых вачах. На ягоным твары блукала ўсмешка. Бярозка зразумеў, што не апошні ў гэтай справе нампаліт. Сам ён, вядома, не мае права ўмешвацца ў аператыўную вышуковую работу. Значыцца, спатрэбіўся чалавек, які можа зрабіць тое, што трэба. І, канешне, гэты падпалкоўнік з патлівымі рукамі, які ўвесь час выцірае насоўкай, зробіць на 100% сваю справу. Але пры чым тут Кульбека? І раптам Бярозка зразумеў паводзіны нампаліта, гэтую помслівую радасць, бляск у вачах. Так, Кульбека не забыў, як ён, Бярозка, калісьці выставіў яго за дзверы свайго кабінета.